Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Det er Magnus. Hej, det er Martin. 34 false statements made to cover up other crimes. These are felony crimes in New York State, no matter who you are. Hvad er klokken? Og nu er klokken snart 3 om natten her i New York. Det er en lang dag. Ja, det har været en lang og meget, meget heftig dag, synes jeg. Just a short block away over my left shoulder, a former president of the United States was arrested, arraigned on felony criminal charges. Now, it started earlier today. Hvad har gjort mest indtryk på dig i løbet af dagen, Markus? Jeg synes, det var fuldstændig overvældende at se det cirkus, som der var om retsmødet i dag. Altså, så utrolig mange journalister fra hele verden, som kom til Manhattan for at følge Trumps første retsmøde i den her sag. Og alle de støtter, der kommer til for at vise, at de stod bag ham, og så også alle de demonstranter, der kom for at protestere imod ham. Det var jo sådan nogenlunde fredeligt, men altså et helt enormt cirkus, som når man så ser tilbage på det, alt det, der er sket i dag, jo faktisk er gået ret meget, som Trump kunne have drømt om, vil jeg sige. Hvad var det, han kunne have drømt om? Jamen, altså, der var jo rigtig mange spekulationer om, hvad der ville ske, og hvordan han i det hele taget ville håndtere sådan en situation, hvor han ikke var i kontrol, og hvor han ikke kunne fremstå som den her stærke leder, der sidder for bordet og giver ordre. Men der kom jo meget, meget lidt ud fra det retsmøde, og det var ikke ret mange billeder, vi fik at se. På mange måder, Markus, så er det jo det rundt om, der betyder noget. Prøv, Markus, at beskrive det, der foregik i går, som du oplevede det. Du har sendt en fantastisk reportage, hvor du fortæller om bevægelsen, hvor Trump tager afsted fra Trump Tower op fra Central Park på Fifth Avenue, hvor Trump Tower ligger, og så ned sydpå gennem Manhattan. Hvordan så du hele det sceneri der? Jeg stod op foran Trump Tower sammen med mange af de andre journalister, der var mødt op der, og politiet havde stillet sådan nogle metalrækværk op hele vejen rundt om bygningen, sådan så man blev sådan gelejtet rundt i en gåsegang, og man hele tiden skulle holde sig i bevægelse, og sådan, så der ikke kom for mange mennesker, der sådan blokerede al trafikken deroppe. Men det, som man ventede på der, det var at få et glimt af Trump, og også på at se, om han ville henvende sig til alle de folk, der var mødt frem deroppe. Og det gjorde han ikke. Altså, man fik kun et meget, meget kort glimt af Trump, og jeg kunne så se på, meget svært at se, hvad der skete i situationen, men bagefter, når man så på de optagelser, der var, så kan man se, at han altså virker noget påvirket af situationen. Han kommer ud og vinker helt kort til forsamlingen og sætter sig så ind i sin bil og kører sydpå med stor politieskorte og tre politihelikoptere var der også, som fulgte den her kortege ned sydpå til retsbygningen, som så ligger nede på den sydlige del af Manhattan. Det er sådan en tur, der kan tage ret lang tid, når der er meget trafik. Men det tog kun omkring en kvarter, og så var de kommet frem dernede. Og nede ved, jeg skyndte mig at tage en subway ned sydpå, og der kunne man se, når man kom derned, så kunne man se, at hans kortege nærmede sig med de her helikoptere, der kom så kunne man se, hvor langt den var nået. Og da de så kommer frem til retsbygningen dernede, så er der så en masse bevægelse i alle de journalister, der er mødt frem dernede, og også de demonstranter, der er, for at prøve at finde ud af, hvordan han kommer ind i retsbygningen. Og det er der selvfølgelig, det har de prøvet at holde hemmeligt. Han kommer ind, og det ser jeg så ikke. Han kommer ind, og han vinker til også igen helt kort til dem, der er mødt frem, og forsvinder så ind i retsbygningen. Og ude foran, så begynder der så sådan et, ja, det har været i gang hele dagen i virkeligheden, men en altså sådan et mærkeligt cirkus, som jeg har oplevet med Trump før, men altså hvor moddemonstranter og MAGA folk, de sådan prøver at udfordre hinanden, og der er en meget meget broget forsamling af folk, som er mødt frem af alle mulige forskellige grunde. Og man tænker også, lige når det gælder Trump, så er der folk, der er der, som ikke normalt vil være, eller som ikke vil være bragt sammen under nogle andre omstændigheder. Det er ligesom kun Trump, der har mulighed for at bringe det her folk sammen. Trump 24! Trump 24! Trump 24! Trump 24! Men det er jo dybt fascinerende. Du beskriver i din reportage, at det er som at være til folkemøde, dog med et twist. Altså man kan sige, hvis folkemødet på Bornholm er den hyldeste demokrati, så er det her jo nærmest sådan det omvendte, ikke? Fordi man har jo virkelig fornemmelsen af, at altså det er jo hele den politiske polarisering, som USA har været udsat for i efterhånden mange år, den er jo bare sat på spidsen med sådan et Trump-rally, hvor der også byder moddemonstranter op, fordi det er jo simpelthen nogle grupper, som slet ikke lever i den samme verden, og som har enormt svært ved at tale sammen. Og det kan man se, eller det kan man høre, når de står og råber hinanden, og altså har simpelthen så lidt fælles grund tilbage at stå på. Ikke? Der er nogle gange, er der simpelthen så enormt lidt tilbage, som de kan blive enige om, fordi den her politisering, den er så fuldstændig gennemgående i det amerikanske samfund i dag. Altså alt er jo efterhånden delt op i politik, ikke? Det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvilken uddannelse man tager. Det er jo også, for retsvæsenet er jo så et spørgsmål, der er kommet op med den her sag, hvor gennempolitiseret er det. Men det er også ned til sådan helt almindelige hverdagsliv. Altså, hvilken burgerbar tager du på? Hvilken kaffe drikker du? Det er også et spørgsmål om, altså hvis du drikker kaffe fra Dunkin' Donuts, så er du republikaner. Hvis du går på Starbucks, så er du demokrat. Og så videre. Altså det er den her politisering, som findes overalt i USA, men som man bare mærker særligt tydeligt, når man ser folk skændes til de her Trump-møder, og det gør de altså. Der bliver råbt en hel masse. Markus, alt det her foregår på Manhattan, som jo er Trumps hjem, det er hans hjemmebane, og det er så en domstol på Manhattan, der har tiltalt ham. Hvad fortæller det om historien om Trump, at det her foregår lige præcis i New York? Netop Manhattan har jo virkelig været enormt vigtig for hele hans liv. Altså han er jo vokset op i Queens, som er en af de ydre bydele i New York, og har altid forsøgt at komme til Manhattan. Og han prøver jo altså op igennem 80'erne og 90'erne enormt hårdt på at blive accepteret sådan af det gamle New York, som findes på Manhattan, altså etablissementet og sådan de gamle penge, der har sin base på Manhattan. Men det lykkes aldrig. Altså han i virkeligheden så jo mere kendt Trump bliver rundt om i landet, jo mindre bryder man sig om ham på Manhattan. Og han har også haft nogle helt forfærdelige valg, at både 16 og 20 på Manhattan i New York i det hele taget, men særligt, når man ser på vælgerne på Manhattan. De kan simpelthen ikke fordrage ham. Der var et sted i en anden avis, måske var det den der New York Times, der talte om New Yorks endelige opgør med Trump. Nu Manhattans hævn over Trump. Giver det mening? Ja, på den måde er det også er der også noget at sige i, at Trump, der, altså hans første juridiske problemer som bygherre på Manhattan opstod, da han begyndte, da han skulle udleje nogle ejendomme, hvor han og faren sørgede for, at sorte lejere de ikke fik adgang til dem. Og det var der problemer med nu, og nu, altså næsten 50 år senere, så skal han så for retten i en sag, hvor der er en sort chefanklager, det samme sted, hvor han første gang skabte sit navn. Så det er der noget symbolsk i. Meanwhile, overall crime in New York was up 30% last year, much more than that the year before, with felony assaults, robberies and burglaries all up by massive, massive numbers. Not the same place that I know, not the same place that you know. And this is where we are right now. I have a Trump-hating judge with a Trump-hating wife and family whose daughter worked for Kamala Harris and now receives money from the Biden-Harris campaign and a lot of men. Du siger, Markus, at det er, altså, der er meget lidt fælles grund at stå på. Måske er den fælles grund, trods alt, at de er enige om, at det hele går af helvede til, at demokratiet på en eller anden måde er på vej ned i kloakken, men jo helt uenige om, hvem der er fjenden, og hvad der skal til for at redde det. Altså, det er stadigvæk ikke alle steder, at man mærker den her totale opløsning, som man gør, når man følger Trump rundt i verden. Og der er... Så der er i hvert fald det er rigtigt nok, at der er steder og der er byer, hvor det er, man har fornemmelsen af, at den her sociale liv, den virkelig er gået i opløsning. Altså der er meget kriminalitet, der er virkelig alvorlige sociale problemer i flere amerikanske store byer i øjeblikket. Men den udvikling, den er lidt ved at vende. Og så bliver der jo gjort rigtig meget for Biden-administrationen. Det gør der faktisk virkelig. Altså fordi man er meget opmærksom på det her problem. Det er jo det, der er allerhøjest på Bidens dagsorden, det er at prøve at vende den her udvikling. Men, så der bliver investeret enormt meget. Ja, men en ting, der slår mig, er, altså prøv at sidde og læse de amerikanske aviser, særligt sådan Centrum Venstre aviser og magasiner her i går og her til morgen. Og man konstaterer jo, at det er vildt, det der foregår. Man konstaterer også, at der er nogle 40%, som muligvis kan finde på at stemme på Trump. Altså en mand, som jo nu er tiltalt, og muligvis sandsynligvis vil blive ramt af andre tiltaler. Men mennesker, som altså alligevel, næsten halvdelen af amerikanerne, som kan finde på at stemme på Trump, hvis han bliver nomineret til den republikanske kandidat, og muligvis også til præsidentvalget. Og det er... Altså, er der en grundlæggende forståelse for, eller ambition om at forstå, hvorfor de mennesker stadig i dag, efter så mange år med Trump og det her cirkus, samles om en så ekstrem mand? Ja, det er der. Der er helt klart en vilje mange steder til at prøve at forstå, hvor det her kommer fra. Fordi det er jo på problemerne er jo på mange niveauer, og det er jo ikke kun i det republikanske parti, som Trump jo på en eller anden måde har været i stand til at kortslutte ved at tage en tredjedel eller mere af partiet som gidsel, eller i hvert fald er der så mange af vælgerne, de republikanske vælgere, der siger, at de kun vil stemme på Trump, og på den måde så har han jo sådan larmet partiet, fordi de andre kandidater, de har jo brug for de stemmer, og har enormt svært ved at udfordre Trump, så han holder partiet i sin hulehånd stadigvæk. Og det var jo lige før alt det her skete, lige før den her sigtelse kom, der var man jo lige begyndt at se sådan de små bevægelser fra nogle af de andre kandidater. Ron DeSantis var sådan, havde fornemmet, at man begyndte at varme op til at måske en dag sådan rømme sig og sige noget til Trump. Men så lige da, når man fornemmer, at det var ved at ske, så bliver de trukket tilbage ind i Trumps fold, og nu kan de ikke stille ret meget op, fordi han har fået så meget opbakning nu. Men der er jo også nogle dybere grunde til de her problemer, altså, som handler om øget økonomisk ulighed, at amerikanerne lever i stigende grad i forskellige verdener, altså de har... forskellige infrastruktur, de bruger, de møder ikke hinanden på samme måde, som de gjorde for bare 20 år siden. Og nationalisering af politik taler man også om, altså det her med, at man, når man diskuterer politik i dag, så foregår det på nettet, eller det foregår i siloer, det foregår ikke nede på dineren, eller i amerikansk udgave af et forsamlingshus, hvor man kan diskutere og udveksle argumenter osv. Og, de dele af det, de der dybere rødder til polarisering, den er der bestemt en vilje til at prøve at forstå. Og hvordan man forventer udviklingen, det er et meget, meget godt spørgsmål, men som også bliver taget seriøst af Biden-administrationen. Det er måske det, jeg mener, fordi det virker jo næsten som om, at det hele tiden bliver en lille smule værre. Så tror man, at Trump-årene trods alt alligevel var en ekstrem begivenhed, sådan et sammenfald af alle mulige omstændigheder, som gjorde det muligt, at den her figur, som på en måde virker som en fiktion, kunne forvilde sig ind i virkeligheden, og så var han på vej ud igen, og kunne man sige pyha. Store dele af hans eget parti kunne sige pyha, og resten af USA og store dele af verden kunne sige pyha. Det var alligevel for vildt, det var ikke virkeligt. Og så sker det her, og det er virkeligt. Det bliver ved og ved og ved med at rulle, og det bliver ved med at komme tilbage og remetrinisere sig på en måde, og det er hele tiden Trump og det her ansigt og den her ludende gang og den måde, han taler på, og den måde, han bliver ved med at gøre det samme og sige vanvittige ting om at USA nu er ved at udvikle sig til sådan en socialistisk mareridsstat. It's right out of the old Soviet Union, that's where we are. Det er et kommunistisk fængselsimperium og sådan noget. Og alligevel så er det jo virkelighed. Det findes, og det bliver ved med at findes. Hvordan er det at være midt i at opleve nu her i de her dage? Ja, men det er lidt skræmmende, og det er rigtigt nok. Det bliver ved med at komme tilbage, og det kommer tilbage i en lidt sådan stærkere og mere sådan kondenseret udgave hver gang. Ikke? Så da Trump han holdt sin tale her til aften, efter han var kommet tilbage til Mar-a-Lago, der holdt han sig meget vred. Det er nok det vredeste, jeg i virkeligheden har set ham, synes jeg. Altså han var virkelig, der var virkelig en nerve i den tale. Incredibly, we are now a failing nation. We are a nation in decline. And now these radical left lunatics want to interfere with our elections by using law enforcement. We can't let that happen. Det er ligesom, jeg tror ikke, vi har skærpet for hver gang. Der er jo, hvis man skal slutte på en optimistisk tone, så er der jo dem herovre, der mener, at de her sigtelser er begyndelsen på enden for Trump. Men Markus, hvis det er sådan, at hans støtter, som jo ikke bare er dem, der står og råber, og som du har mødt på Manhattan her det sidste døgn, men jo er langt flere, hundredvis af tusinde amerikanere, altså mange tror, jeg tror, og det gør du måske også, at han bliver nomineret på grund af det her, for det er for svært at stille rigtig noget op mod ham nu, hvor han kan føre kampagne for en retssal. Og hvis han bliver nomineret, hvor mange amerikanere vil så faktisk stemme på ham? Og hvis de ser det her gennem en anden prisme, altså de ser ikke de her retssager som retssager, men som et politisk forsøg på at ramme ham. Altså det er jo ikke bare 10% eller 20% eller 30% amerikanerne, der siger det. Det er flere. Så hvis de ser den her, alt det, der sker gennem en helt anden prisme, og ser Trump som en slags frihedshelt, hvorfor skulle han så ikke kunne vinde præsidentvalget igen næste år? Men det kan han også godt. Det kan han også godt, og det kommer også til at afhænge meget af, hvordan resten af verden ser ud til den tid. Det kunne meget vel være, at økonomien ikke er lige så gunstig for amerikanerne, som den er i dag til den tid, og det vil ramme Bidens chancer for at blive genvalgt eller en anden demokratisk kandidat. Så det er meget muligt, at Trump, hvis han vinder primærvalget og bliver republikanernes næste kandidat, kan vinde igen. Fordi det er op mod to tredjedel af de amerikanske vælgere, der mener, at sigtelser som den, der er blevet rettet mod Trump i dag, er politisk motiveret. Og derfor så er det nok mere sådan det praktiske i sagerne, som man har forhåbning om, vil sætte en stopper for Trumps chancer, Altså logistikken i at skulle være involveret i en, to eller tre retssager og skulle stille til retsmøder rundt om i landet og bruge formuer på advokater, samtidig med, at man skal føre en valgkamp. Det er der nogen, der tror vil være for svært for Trump. Der er også nogen, der, og det kan de også have ret i, mener, at det vil være den perfekte platform for ham at føre valgkamp på, altså at sammenblande retssager sammen med valgkamp, og på den måde fremstå som en endnu større frihedssind for vælgerne, som du siger. Så det er sådan et nyt territorium, man bevæger sig ind i med det her. Det er meget svært at forudsige, hvordan det kommer til at udspille sig. Markus, nu er klokken snart 3 om natten. Og du har været i gang i et døgn. Så godnat med dig. Og tak, fordi du var med. Vi taler til. Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.